69. sure, Sure Haqqa. Mekke'de nazil bolgan 52 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bolishi iniq kıyamet. Kıyamet nemidir? Kıyametning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa, odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ad bo'lsa, haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Alloh ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz üzüldürmey apiriydi kıldı. Adı kavminin öz makallarda halak bulup, homu derhinin por köteklerdek yatkallığını görsen. Ulardan birer adamın kalgalıkını körelemsen. Pirevin hem onundun ilgirgiler ve şehirleri tüm kümtürü ötülgeller. Yani Lot kavmi hata işlerini kıldı. Ular Parvardigarının peygamberige asilik kıldı. Şunun bilen onlarını Allah kattık cezalıdı. Şübihisiz ki Nuh'nun zamanı da çoğun su yamırap ketken çağda silerini biz kimeye saldık. Yani ecdadınlarını biz kimeye saldık. Silerge onu ibret kılış için tutuvalıdığın kulaklarının onu tutuvalışı için biz şundaq qıldıq. Birinci qetimliq sür çilingan çaldı. Zemin və tağlar orunlardan kötürülüb, bir-birigə urulub, uvulub ketken çağda bu kündə çoğ iş yüz birdi. Yəni qiyamət yüz birdi. Osman yerilidi. Bu kündə osman qalayma qalışıb, acizlişib ketidi. Fərişdilər Osmanın ətrafında turudu. Bu gündə Pərverdigarının ərişini 8 fərişdə başları üstüdə götürüb turudu. Bu gündə sizlər Allahqa hesab veriş üçün toğrulunuzlar. Sizlər heç qandaq bir sirni yoşurub qalalmaysınızlar. Nağma əmali on qolğa verilən adam xoşallıqdan bu minin namı əmalımını ilip uqbeqinla. Mən hesabatımğa, mulaqat bolduğallakımğa mukarrir işengen idim, deydim. O, köngüllük turmuştu boludu. İsil cennetti boludu. Onun meyveleri örü turgan mu, olturgan mu, yakkan mu, kolunu sozupla alalaydıgan derecede yakın boludu. Onlarga ötkenki küllerde, yani dünyadaki çağlarda yakşı emellerini kılgallıkınlar üçün huşal huram yanla, işçinla deyildi. Namı emali, sol koluğu berilgen adam eytidu ki, bana namı emalim berilmegen bolusçu. Hesabimden nemin bolgallıkını bilmesem idim. Dünyada ölümüm hayatımını ahırlaştırısçu, yani ahirette kayıt terilmez kılıp ahırlaştırısçu. Benim mal mülküm bana hiç nersige es katmedi. Benim hukukum kolumdun ketti. Allah dozakı muaykel periştlerge eytidu. Onu tutunla, onunla takaksilinla. Andin onu dozaqqa taşlanla. Andin onu uzunluğu 70 gez kilidigan zencir bilen bağlanla. Onun bundaq azablanışı şunun üçündür ki, o haqiqatan uluğ Allahqa iman etmagan idi. Miskinge tamaq berişni tərğib qılmaydı. Bugün onunğa bu yerde onundun azabını kötürüp ötüdüğün dost yoktur. Оныңға еріңдің башқы тамақ еқтір. Оны пәкәт азған адемларлы ейді. Яны капырларлы ейді. Мән сілер көріп тұрдыған нәрсілер білін қасам қылымен. Сілер көрмейдіған нәрсілер білін мұ қасам қылымен. Яны барлық мәхлуқат білін қасам қылымен. Бұл Құран әлбәтті хөрмәтлік пәйғамбәрінің Аллах тәрпідін еткізген сөзі дұр. О, шайырның сөзі әмәс дұр. Сілер нахайты аз ішінісілер. О, Кайынның сөзі мұ әмәс. Сілер аз вәз нәсіхет алыслар. О, әлемлерінің пәрвердігары тәрпідін назыл қылынған дұр. Әгер о, біздің намымыздың ялғанны тоқыдыған болса, әлбәтті оны өз құдыртымыз білін жазалайды. Анден оның асасы қызыл томырыны кесіп ташлайды. Сілерден еш бір адам оны қоғдап қалалмайды. Шәк шөбейсізге, о, Құран тәқвадарлар үшін вәз нәсіхәт тұр. Без шәк шөбейсіз білімізге сілерінің аранларда Құран аятлары шүнчі рүшен тұрғылық оны инкар қылғычылар бар. Құран кафырларға олар Құранны тәстік қылғычыларының сауабыны вә инкар қылғычыларының азабыны көрген чағда әлбәтті хәсірет болуды. Құран мұқаррар ки шәксіз хәқиқат тұр. Ұлуғ пәрвердігарыңны мүшіріклерінің іптіралырдың пак итқат қылғын.